उच्चारण अगर उच्चारण मतलब उच्चारण अगर हम उच्चारण के लिए नहीं देते हकार आदि में कर तो क्या हो जाता है, तो क्लिष्ट उच्चारण होता। यही वहां कहेंगे कि क्लिष्ट उच्चारण हो रहा था, उस क्लिष्ट उच्चारण के निवारण के लिए उस हकार आदियों में हमने क्या दे दिया, मतलब मेरसिन क्या दिया, हकार दिया, तो सुष्टु उच्चारण हो सकता है, यानी सम्यक प्रकार से उच्चारण हो सकता है। पुनः आगे ये शंका हुआ था कि ठीक है हकार आदियों में हकार उच्चारण है तो हकार आदि में लकार भी आएगा नहीं आएगा, लण आएगा, तो उसमें भी आप क्या मान लीजिए उच्चारण के लिए मान लीजिए, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा उच्चारण के लिए हो जाएगा, तो फिर वहाँ क्या जवाब दिया, लण मध्ये तु इत्यस्य का क्या है किंतु, किंतु यानी कि पूर्व से भिन्न करने के लिए तु शब्द का प्रयोग करते हैं। राम तो जाएगा किंतु श्याम नहीं जाएगा, ठीक है ना, राम से भेद किया वो, तो हकार आदियों में जो हकार है वो उच्चारण के लिए है, किंतु लण मध्ये, लण मध्ये लण के बीच, मध्य यानी बीच में, लण के बीच में होने वाला कौन अकार, मध्य अकार की चर्चा था, हकार आदियों में जो अकार है वो उच्चारण के लिए किंतु लण के मध्य में है, लण के मध्य में कौन अकार, वो किस लिए है इत संज्ञा के लिए, यानी उसकी इत संज्ञा होगी और इत संज्ञा का प्रयोजन है आगे हम आदिर अंत्येन के द्वारा प्रत्याहार बनाएंगे, इसलिए वो सार्थक है, ये सब के मात्र उच्चारण के लिए नहीं है। जैसे कभी कभी हम ऐसा ही कुछ लगा लेते हैं तो वो केवल श्रृंगार के लिए है, तो क्या सारी चीजें श्रृंगार के लिए होंगे, हमारा चश्मा भी हमारा श्रृंगार के लिए है, नहीं नहीं इसके बगैर हमको दिखेगा भी नहीं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा समझना, यहाँ तक चर्चा हुई थी, आगे देखते हैं, ये विषय स्पष्ट है ना, ठीक है। अच्छा अगर दो नंबर टिप्पणी पढ़ना चाहिए तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए, दो नंबर टिप्पणी किसके ऊपर है, लण मध्य है ना, इस लण मध्य के यहाँ कोई इसके विषय में चर्चा करेंगे, टिप्पणी का थोड़ा स्पष्टीकरण देंगे, टिप्पणी क्या होती है कि मूल का थोड़ा स्पष्ट और व्याख्यान कर देते हैं, वो आपको व्याख्यान समझ आएगा, इसका व्याख्यान में कर दिया लेकिन एक आपको सामने शब्द अगर मिल रहा है, तो शब्द अगर दिख रहा है तो उसके द्वारा व्याख्यान करेंगे तो स्पष्ट ज्यादा हो जाता है। पहले प्रश्न कर रहे हैं ये पूर्व वाक्येन लण अकारस्य उच्चारणार्थत्वं उपपद्यते अतः आह, तो पूर्व वाक्येन, पूर्व वाक्येन तृतीय एकवचन है तो अर्थ हो गया पूर्व वाक्य के द्वारा, पूर्व वाक्य के द्वारा क्या हो गया लण, पूर्व वाक्य के द्वारा लण, लण कहाँ का रूप है, थोड़ा इधर तो हो गया, थोड़ा कहाँ बैठेंगे, ठीक कह रहे हैं तो आप आगे आइए, बड़े तो आप देखेंगे नहीं, यानी कि ठीक है थोड़ा आगे हो जाए, आपसे नहीं पूछेंगे वो छोड़िए, आधे विद्यार्थी तो ये डरते हैं कि पूछे नहीं, इसलिए देखिए आज के पाठ में कुछ भी नहीं पूछा, ये विद्यार्थियों की एक शिकायत होता है कि हमसे पूछे नहीं, तो नहीं पूछने से देखिए पूछेंगे आपका तैयारी होगा और नहीं पूछेंगे कुछ भी तैयारी नहीं होगा, केवल एक कथानक सुनेंगे और कथानक से कोई पल नहीं, ये चीज़ें कथानक नहीं होती हैं, जो व्याकरण है बहुत क्लिष्ट, इसमें तो इसको कहते हैं स्थाणु निकणन न्याय, स्थाणु निकणन न्याय क्या है, जैसे खूंटे को गाड़ते हैं ना, खूंटे को गाड़ते हैं और उसको पत्थर डाल के हिलाया नहीं तो उस खूंटे को देख बकरी भी उठा के ले जाएगी, और उसी खूंटे को देखिए एक डालिए पत्थर डाल के हिला हिला के ऐसा ऐसा मिट्टी डालिए, वो खूंटा एक बार तो कुछ भी बांधो अच्छा बेल भी उसके एक बार झटका खा के फिर उठ जाएगा, तो ये है पढ़ाने का यही है ना कि स्थाणु निकणन न्याय से पढ़ना चाहिए, लेकिन ये विद्यार्थी इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्यों, इसको पसंद करने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत चाहिए, है ना, जैसे आज हमको पूछेंगे, पूछेंगे तो हिला हिला के पूछेंगे, क्योंकि आरंभ से कई पाठों में मैंने ऐसा प्रयोग करके देखा तो उसका थोड़ा परिणाम ठीक नहीं आया, इसलिए अभी सामान्य रूप से आते हैं कथानक सुनाते हैं, है ना, क्योंकि इसके लिए स्थाणु निकणन न्याय पढ़ने से बहुत मेहनत करना पड़ता है विद्यार्थी को, क्या मेहनत करना, उनको डर रहेगा कि आज हमको पूछेंगे, प्रश्न करेंगे, ये प्रश्न करेंगे, आगे घुमा फिरा के इधर से उधर, इधर से उधर करेंगे। अगर ऐसा कोई पढ़ेंगे तो उसका परिपक्व तो हो जाएगा लेकिन मेहनत ज़्यादा थोड़ा होगा। तो देखिए यहाँ दो नंबर टिप्पणी में प्रश्न कर रही है कि पूर्व वाक्य न लड़ा, अब नीचे बैठे क्या सर्वाधिक, अरे आसन के कम लाएंगे ठीक है, विद्यार्थी कम हो जाएंगे थोड़ा बालक के आ जाएंगे, थोड़ा आ गया देखिए यहाँ दो नंबर टिप्पणी के विषय में विचार कर रहे हैं। दो नंबर टिप्पणी है 14 पेज पर, पूर्व उक्त वाक्य ना, तो देखिए आप ये समा आपके रूप आपके सामने है, इसमें है पूर्व वाक्य के द्वारा लण, लण षष्ठी एक वचन है और लण अकारस्य, तो लण तो संबंध में षष्ठी होती है, राम का पुत्र तो पुत्र का और राम का संबंध है या नहीं है, इसी प्रकार हो गया लण का जो अकार यानी लण के मध्य में जो अकार वो उच्चारणार्थत्वम, वो भी क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा उच्चारण के लिए हो जाएगा। आपने पूर्व वाक्य के द्वारा, पूर्व वाक्य हो गया हयाकार आदिशु अकार, ये पूर्व वाक्य है, इस पूर्व वाक्य में आपने कहा कि हकार आदियों में जो अकार है वो किस लिए है उच्चारण के लिए, तो हकार आदियों में लण लकार भी आएगा नहीं आएगा, आएगा, तो इसी प्रकार लकार के मध्य में भी जो अकार है वो किस लिए है उच्चारणार्थत्वम, है ना, उच्चारण उपपद्यते यानी प्राप्त हो गया, उपपद्यते का अर्थ प्राप्त हो गया, यानी उसमें भी लकार लण में भी जो अकार है वो भी किस लिए प्राप्त हो गया उच्चारण के लिए प्राप्त हो गया, तो उसको उच्चारण के लिए तो फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा, तो उच्चारणार्थत्वम उपपद्यते उपपन्न हो गया यानी प्राप्त हो गया, अतः इसलिए, अतः का अर्थ हमेशा होता है इसलिए, अतः अथवा खंडाकार है असमझना चाहिए, अतः का सर्वत्र अर्थ इसलिए होने पर आह आ यानी क्रियापद कह रहे हैं, ऐसी शंका होने पर कह रहे हैं क्या होगा आगे बता रहे हैं। आगे उत्तर आया लण मध्य तू इत संज्ञक, लण मध्य तू इत संज्ञक, तो लण के मध्य में होने वाला कौन अकार वो किस लिए है इत संज्ञक, तो उत्तर कहाँ दिया यहाँ, उत्तर कहाँ दिया, उत्तर कहाँ है उत्तर, हाँ लण मध्य तू इत संज्ञक, ये उत्तर वाक्य है और प्रश्न आप स्वयं कर लो कि देख भाई पूर्व वाक्य में आपने हकार आदियों में अकार को उच्चारण के लिए पढ़ा है, तो हकार आदियों में लकार भी आएगा नहीं आएगा, अवश्य आएगा, तो आएगा तो उसमें भी अकार को क्या करना चाहिए उच्चारण के लिए मान लेना चाहिए, ठीक है ना, तो उन्होंने कह दिया नहीं उसमें उच्चारण के लिए लण मध्य तो इत संज्ञक, उत्तर आ गया लण के मध्य में होने वाला अकार वो किस लिए है उच्चारण नहीं इत संज्ञक है ना, तो उच्चारण के लिए नहीं है वो इत संज्ञा के लिए, और इत संज्ञा के लिए नहीं उसका लेकर हम एक संज्ञा बनाएंगे वो प्रयोजन के लिए है, यहाँ तक चर्चा हो गई। ये इस विषय को कहाँ देखो लण मध्य आगे लण मध्य तो इत संज्ञा, इस शब्द की व्याख्यान कर रहे टिप्पणी का, लण मध्य वर्ती अकारस्तु इत संज्ञा को न तो न उच्चारणार्थ, देखो लण मध्य वर्ती लण के मध्य में होने वाला, मध्यवर्ती जानते ना मध्यवर्ती है, लोक में भी शब्द आता है मध्यवर्ती, तो लण के मध्यवर्ती कौन अकार, लण के मध्य में मध्यवर्ती का अर्थ है मध्य में होने वाला, लण के मध्य में होने वाला कौन अकार वो किस लिए है और आगे आगे क्या है न तो उच्चारण, उच्चारण के लिए नो उच्चारण यानी उच्चारण के लिए नहीं है आगे बता दिया। अच्छा क्यों इत संज्ञा का क्या फल है, तो कह रहे इत संज्ञा फलम च दर्शयिष्यते, इत संज्ञा का फल आगे दिखाएंगे, दर्शयिष्यते क्रियापद है, ये भविष्य तत् भविष्य काल भविष्य लकार में क्रिया है, तो आगे कहेंगे कहाँ कहेंगे लण सूत्रस्थ वर्णेन, इतना वाक्य लिया ये 20 नंबर पेज पर, इतना वाक्य वहाँ रख रखा है, आप 20 नंबर पेज देख लीजिए, देखिए सूत्र देखिए उपदेशे अर्जुन नाचिक, इसका वृत्ति देखिए, वृत्ति का द्वितीय वृत्ति देखिए, लण सूत्रस्थ वर्णेन, ये वक्ति है या नहीं है, इसका फल आगे यहाँ दिखाएंगे, ठीक है ना, इसलिए कह रहे हैं कि जो इत संज्ञा का फल है वो दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे उपदेश अर्जुन नासिक, हाँ उपदेश अनुनासिक इस सूत्र में दिखाएंगे, दर्शयिष्यते ये क्रियापद है दिखाएंगे यानी भविष्यत काल में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे तो वहाँ आप ऐसा लिखना चाहिए पृष्ठ 20 पर दिखाएंगे। आपको क्या लिखना है? पृष्ठ 20 पे दिखाएंगे। भविष्यत क्रिया है ना, तो भविष्यत आगे का कोई वाक्य आपके पास होना चाहिए, तो पृष्ठ 20 पर दिखाएंगे। भूत का है तो आप कहेंगे इस पेज पर दिखा दिया। ये क्रिया कौन सी काल की है? भविष्य काल की। तो आगे दिखाएंगे, आगे दिखाएंगे तो किस पेज पर दिखाएंगे वो आपको देखना चाहिए। आगे हो गया इत्यादि ना, यहाँ तक चर्चा हो गया। अभी अभी सूत्र आरंभ करते हैं। यहाँ कौन सा प्रकरण चल रहा है आशुतोष जी? सूत्र सूत्र का प्रकरण चल रहा है। कौन सा प्रकरण चल रहा है? संज्ञा प्रकरण चल रहा है। क्या प्रकरण चल रहा है? संज्ञा। इस प्रकरण में किसका विचार किया जाएगा? किसका विचार की? इस प्रकरण में किसका विचार किया जाएगा? संज्ञा का विचार किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकरण है, प्रकरण यानी शास्त्र के एक देश को प्रकरण कहते हैं, है ना। इसको प्रकरण यानी इस प्रकरण में संज्ञा का विचार, आगे तत्त प्रकरणों में तत्त प्रकरणों का विचार किया जाएगा, तब इस संज्ञा का विचार करें। हलंत्यम, हलंत्यम। तो हलंत्यम एक महर्षि का ये सूत्र है, अष्टाध्याय का संख्या लिख रखा 1 3 3। 1 3 3 में आप सभी जानते हैं अष्टाध्याय में क्या होता है, 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्यायों में 4 4 पाद होते हैं। उन पादों में कभी किसी में जैसे 80, किसी में 100, किसी में सबसे बड़ा अध्याय तो जैसे ये है पंचम है, चतुर्थ है, पंचम है, षष्ठ है, ये सबसे बड़े अध्याय हैं। उन सबसे बड़े अध्यायों में षष्ठम अध्याय का प्रथम पाद में 225 करीब सूत्र हैं। तो ये बड़े बड़े पाद वो सूत्र हैं, एक पाद में इतने सूत्र, बाकी सब पादों में किसी में 180, किसी में 100 150, किसी में 100, ऐसा है। सबसे छोटा अध्याय है प्रथम और द्वितीय, उनमें एक में केवल 79 इतना कुछ है। तो ये समझना है अध्याय पाद और सूत्र। प्रथम ये तो हलंत्यम, हलंत्यम को कैसे बोलेंगे? प्रथम प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का तृतीय सूत्र है ये, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का तृतीय सूत्र है, ठीक है ना, हलंत्यम ये। तो ये संज्ञा सूत्र है। कौन सा सूत्र है ये? संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र का नियम क्या है? संज्ञा सूत्र परिभाषा, संज्ञा सूत्र किसको कहते हैं? अल्पाक्षर नियामक। हाँ, शक्ति नियामक सूत्र संज्ञा, शक्ति का नियमन करेगा ये। शक्ति का नियम क्या करेगा कि ये संज्ञा करा इत संज्ञा हो, तो इत संज्ञा हो तो किसकी इत संज्ञा हो, कहाँ उसका प्रयोग होगा और उस इत संज्ञा का क्या प्रयोजन है आगे बताएंगे। तो इस सूत्र में पहला पद प्राप्त हो गया कि ये संज्ञा सूत्र है और इसमें दो पद हैं, हल एक पद है, अंत्यम एक पद है। तो दो पद सूत्र में हैं, तो दोनों प्रथमांत हैं, दोनों कहाँ के हैं? प्रथमांत हैं। तो उस सूत्रों में आप पहले हल में लिखेंगे 1.1 और अंत्यम में लिखेंगे 1.1। यानी प्रथमा एक वचन, प्रथम विभक्ति एक वचन और अगला वाला भी प्रथमा विभक्ति एक वचन। आगे देखें, अब यहाँ देख रहे हम दो पद हो गए, दो पदों के विषय में चर्चा करेंगे हम। ये दो पद हो गए और संज्ञा सूत्र है। अभी अंत शब्द आप जानते हैं, अंत तो जानते लेकिन शब्द है यहाँ अंत्य। तो अंत का अर्थ क्या है? अंत में, अंत यानी पीछे, अंत्य शब्द है। तो अंत्य शब्द आप पहले एक बार बना चुके हैं, ऐसा अंत्या इतः। तो जैसे वहां आपने विग्रह दिया था अंते भवा, वहाँ बहुवचन है इसलिए अंते भवा दिया है, लेकिन यह एक वचन है इसलिए क्या देंगे अंते भवा। भवा का अर्थ है होने वाला, कहाँ होने वाला, अंत में होने वाला। तो अंत में होगा तो देखिए अभी आप कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, व्याकरण ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो व्याकरण ग्रंथ को एक शाब्दिक, उसको कहते हैं शब्द शाब्दिक, जैसे आप जैसे व्याकरण पढ़े ना, आपका एक संज्ञा हो गया शाब्दिक गच्छन, शाब्दिकः गच्छन्ति, यानी शब्द के विषय में विचार करने वाले हैं ये लोग, शब्द के विषय में विचार करते हैं। अमुक शब्द अमुक प्रकृति, अमुक शब्द का अमुक प्रकृति है, इस शब्द ये शब्द इस धातु से इस प्रत्यय से बना, इसलिए आपका एक होगा शाब्दिक। तो यहाँ क्या करेंगे, वर्णों के विचार में करेंगे, इसलिए वर्ण स्वाभाविक आ जाएगा, अंत में होने वाला वर्ण, अंते भव तो अंत में होने वाला, अंत में कौन होने वाला वर्ण, तो अंत में होने वाला कौन वर्ण, कौन सा वर्ण, तो स्वाभाविक हल वर्ण, अंत में होने वाला कौन हल वर्ण। इस शब्द का अर्थ होगा अंत में होने वाला, अंत में होने वाला कोई वर्ण। तो वर्ण लेंगे तो वर्ण तो और वर्ण ठीक है यही आएगा, अच भी आ सकता, ई भी आ सकता, उ भी आ सकता, इसलिए आगे इसका विशेषण हो गया कौन हल वर्ण। तो इस बस सूत्र का कितना अर्थ हो गया, अंत में होने वाला हल वर्ण, ठीक है। वर्ण कहाँ से आया, तो स्वाभाविक प्रसंग से कुछ चीजें आ जाती हैं, प्रसंग उसके लिए बोलना नहीं पड़ता है, तो वर्ण स्वाभाविक आ गया, क्योंकि आप वर्णों के बीच में विचार कर रहे हैं ना, तो वर्ण स्वाभाविक आएगा। और अंत में होने वाला ये इसका अर्थ है होने वाला, यकार का अर्थ है होने वाला, और कहाँ होने वाला, तो इस शब्द का है अंत में होने वाला, अंत स्वाभाविक शब्द है और होने वाला तत्र भव, ये तत्र भव एक तद्धित का ये सूत्र है, इस अर्थ में, ये अर्थ का विधान करने वाला सूत्र है, इस अर्थ में यह प्रत्यय, यत प्रत्यय हो जाता है, ठीक है ना। तो अंत में ये सप्तमी से, अब ये किससे, ये यकार प्रत्यय सप्तम्यंत समर्थ प्रातिपदिक से परे भव अर्थ में यह प्रत्यय, यत प्रत्यय हो जाता है, तो हो जाएगा कि अंत में होने वाला कौन हल वर्ण, अंत में होने वाला हल वर्ण। क्या करेंगे उसकी, तो ऊपर से देखिए अष्टाध्याय आप लाए होंगे, अष्टाध्याय लाए नहीं लाए, तो आगे स्वयं कहेंगे ये सूत्र मात्र में दो पद है, दो पदों से हमारा अर्थ सम्यक नहीं हो रहा है, क्योंकि दो पद हो गया, दो पद होकर अपना सूत्र अपने कार्य पूरा कर दिया, तो दो पदों से ऐसे अभी कोई अर्थ का बोध नहीं हो रहा है। किसी को भी वाक्य कहने से भी अर्थ का बोध होना चाहिए ना, जैसे मैं कहूँगा गंगा घटम जलम, अभी ये आपको शब्द बोध तो हुआ, घट कहा, गंगा कहा, जल कहा, ऐसा कहा, लेकिन आपको बोध क्या हुआ, बोध कुछ भी नहीं है, मतलब गंगा में, गंगा के जल में स्नान करो, गंगा जल लाओ, गंगा जल को पीवो, ऐसा अगर आप क्रिया नहीं बोलेंगे तो शब्द बोध नहीं होगा। इसी प्रकार यह अंत में होने वाला वर्ण क्या, आगे शब्द बोध नहीं होगा, इसलिए देखिए सूत्रों में तो स्वयं दो पद है, लेकिन महर्षि यहाँ अनुवृत्ति का आप पढ़ना सिखाते हैं, अष्टाध्याय जो होगा तो देखेंगे। देखिए ये प्रथम अध्याय का तृतीय पाद का प्रथम सूत्र है, और इससे पहले सूत्र है भुआदयो धातव और उपदेशे अनुनासिक इत, इसके सूत्र ऊपर सूत्र कौन सा है, उपदेशे अनुनासिक, उपदेश उपदेशे अज अनुनासिक इत, अभी क्या करेंगे कि हमारे पास तो दो ही पद हैं, लेकिन हम क्या है कि इसके पड़ोस वाले से कुछ पद लाके हम इस शब्द इस सूत्र का बोध करेंगे। तो कौन कौन से पद का लाएंगे, तो उपदेश है इस पद का और इस पद का, इसको ऊपर वाले पदों से, नीचे वाला अगर ऊपर वाले सूत्रों से कुछ पद ला रहा है उसको कहते हैं अनुवृत्ति, और वो अनुवृत्ति तीन प्रकार के होती हैं, अभी आगे बताएंगे तत्काल। तो अब शब्द बोध नहीं हो रहा, इसलिए क्या करेंगे, उसके ऊपर वाला सूत्र है कि उपदेशे अनुनासिक इत, इसमें एक ये पद है, इसमें एक ये पद है, इन दो पदों का हम इस सूत्र में अनुवर्तन करेंगे। अनुवर्तन, ये अनुवर्तन अनुवर्तन एक शब्द है ना, अनु का अर्थ होता हमेशा पश्चात, जैसे कहते हैं अनुकरण कर रहा है, अनुकरण यानी पहले कुछ कर चुके हैं, कर रहे हैं हमारे गुरुजी, उसका अभी पीछे हम वैसा के वैसा फॉलो कर रहे हैं, उसको कहते हैं अनुकरण। इसी प्रकार अनुवर्तन करें अनुपश्चात, ये पहले हमने ये सूत्र उपस्थित किया, इस सूत्र से शब्द बोध नहीं हो रहा था, उसके बाद में इससे हम क्या करेंगे, अनुवर्तन करेंगे। अनुवर्तन करेंगे तो क्या सारे सूत्र का अनुवर्तन करेंगे क्या? ऐसा नहीं, हमको जो आवश्यक पद होगा उसी को ही लाएंगे। तो आवश्यक पद है उनको उपदेश और अज। तो हमारे पास अभी कितने पद हो गए? चार पद हो गए, क्योंकि दो तो हमारे पास हैं और दो हम बाहर से लाए, उदाहरण लाते हैं, तो यहाँ इनको यहाँ लाएंगे। अभी देखिए ये प्रथमा है ये भी, और ये सप्तमी है, आप यहाँ सप्तमी लिखेंगे एकवचन, यहाँ प्रथमा एकवचन। अभी देखिए अभी हमारे पास पर्याप्त ये हो गया शब्द बोध के लिए, और क्रिया क्या है, क्रिया भी चाहिए ना आपको शब्द बोध करने के लिए, तो क्रिया नहीं होने पर भी आप किसी भी के साथ में क्रि भू और अस्ति, ये क्रिया का आप स्वतंत्र प्रयोग कर सकते, जहाँ पर भी क्रिया अगर मान लो नहीं है कहीं पर, आगे बहुत जगहों पर आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए, क्रिया नहीं होने पर भी आप स्वतंत्र तीन क्रिया का प्रयोग कर सकते, करोति करोमि और ऐसा प्रयोग कर सकते, भवति स्यात् स्याताम आप स्वयं प्रयोग कर सकते, अस्ति ये प्रयोग आप स्वयं भी कर सकते, इसके लिए आप पंक्तियों में क्रिया हो नहीं हो ये क्रिया का आप स्वतंत्र प्रयोग कर सकते हैं, इनके लिए कोई विधान नहीं, ठीक है ना, आपको छूट दे दिया ये, ये प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी देखिए अब ये उपदेश कहाँ का रूप है, नहीं उपदेश कहाँ का रूप है, सप्तमी एकवचन, अर्थ क्या हो गया, उपदेश में, तो उपदेश में, तो उपदेश के साथ एक और पद जोड़ेंगे उपदेश अवस्था में, उपदेश के एक अवस्था है, जैसे कोई जैसे हम अभी बोलने वाली एक अवस्था है, तो उपदेश अवस्था में अंतिम जो अंत में होने वाला कौन, हल वर्ण, वो हल वर्ण इत संज्ञा वाला हो जाता है। देखिए उपदेश अवस्था में सप्तमी में आएगा, तो उपदेश अवस्था में अंत में होने वाला, इसका अर्थ आपने क्या होने वाला, और किस कहाँ होने वाला, अंत में होने वाला, तो उपदेश अवस्था में अंत में होने वाला कौन, हल, हल कौन, वर्ण, हल वर्ण, वो हल वर्ण क्या होगा, संज्ञा होगा। देखो स्पष्ट हो गया, अभी आपको वृत्ति की रखने की आवश्यकता नहीं, बस आपको समझ लेना चाहिए कि उपदेश एक अवस्था है, उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण, अंतिम होने वाला हल वर्ण है, वो हल वर्ण क्या होगा, इत होगा, और संज्ञा का प्रकरण चल रहा है, इसलिए संज्ञा प्रकरण, संज्ञा का प्रकरण चले वो प्रकरण के अनुसार यहाँ शब्द आ जाएगा संज्ञा, इत संज्ञा स्यात्, और स्यात् के लिए देखो ये क्रिया आपको बोलना पड़ेगा, क्रिया स्यात् तो अनुवर्तन नहीं आ रहा है, स्यात् ये बोला मैंने स्यात् है ना, जैसे बोले उपदेशे उपदेशे अंत्यः हलः इत, इतना ही पद आ रहा है, तो फिर स्यात् कहाँ से लाए आप, तो अभी बता दिया कि ये क्रिया आप स्वतंत्र प्रयोग कर सकते, इसलिए स्यात् ऐसा बना दिया, आया समझ में, आया नहीं आया या केवल मेरे को समझ आ रहा है, आया समझ में, देखिए आगे उपाध्याय वृत्ति देखिए, वृत्ति इन्होंने बना दिया उपदेश अंत्यम हल इत स्यात्, देखो इन्होंने वृत्ति बना दिया, सूत्र में क्या है कि दो पद हैं और दो पद बाहर से लाके पूरा अनुवर्तन बता दिया, उपदेश अंत्यम हल इत स्यात्, तो वृत्ति में एक ऐसा पद है, क्या उन्होंने अव्यवस्थित तो अन्वय कर दिया ना, अन्वय किसको कहते हैं, अव्यवस्थित पदों को व्यवस्थित कर देना, अव्यवस्थित पद है कि ये इधर बैठा, ये इधर बैठा, ये इधर बैठा, इधर बैठा, वृत्ति में क्या कर दिया, पहले देखिए उपदेश पद दे दिया, उसके बाद में अंत्यम दे दिया, उसके बाद में हल वर्ण दे दिया, उसके बाद में इत दे दिया, और उसके बाद में ये क्रिया जोड़ दी, ये क्रिया भू धातु के 90 रूप बनते, उस 90 रूपों में सात एक है विधिलिंग का रूप है, ठीक है ना, इसके कितने रूप बनते हैं? 90 रूप बनते हैं। बताइए, भवति भवता भवन्ति भवसि भवता भवतः भवामि भवावि भवामि भवा भवा, ये एक लकार का हुआ। एक लकार में 9 रूप बनते हैं, 10 लकारों में कितने बनेंगे? 90 बनेंगे। तो ये विधि लिंग का है, शाद क्रियापद है, यानी अर्थ हो गया कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम अंत में होने वाला जो हल वर्ण है वो हल वर्ण क्या होगा? इत संज्ञक, इत संज्ञा वाला होता है। अब यहाँ शंका हो जाएगी कि उपदेश क्या चीज है, उपदेश क्या चीज है, तो उपदेश के विषय में दे रहे हैं, आगे बता रहे हैं। उपदेश उपदेश आदि उच्चारणम, ऐसा हो गया। अच्छा, वृत्ति उच्चारण नहीं हुआ। उपदेशे अंत्यम इत स्यात्, उपदेशे अंत्यम इत स्यात्, उपदेश आद्य उच्चारणम, उपदेश आद्य उच्चारणम, सूत्रेषु दृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र, सूत्रेषु दृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र। तो अभी यहाँ हो गया कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण है वो हल वर्ण इत संज्ञक होता है। सूत्र का स्पष्ट अर्थ हुआ या हिंदी लिखाना पड़ेगा? हिंदी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हाँ, स्पष्ट हुआ, बोलिए। उपदेश अवस्था में जो अंत में होने वाला कौन हल वर्ण वाला होता है, इस संज्ञा उसकी होती है, बोलिए। उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण इत्संज्ञक कहलाता है, निसंज्ञा वाला होता है, बोलिए। उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण इत्संज्ञक होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए कि उपदेश हो गया। अभी यहाँ प्रश्न होगा कि उपदेश क्या चीज है। उपदेश अवस्था में होगा ना, उपदेश ही नहीं जानते हैं तो उपदेश को पहले उस उपदेश अवस्था में होने वाला हल वर्ण को कब जानेंगे? तो उपदेश के विषय में करें, उपदेश आद्य उच्चारण। आदि देखिए, आदि आप जानते हैं, आदि शब्द जानते हैं ना, आदि का क्या अर्थ है? प्रथम। आदि का क्या अर्थ है? प्रथम। और आदो, आदि का सप्तमी में क्या बनेगा? आदो बनेगा। और उससे जैसे हम या जोड़ा, अंत से या जोड़ा तो अंत में होने वाला, आदि से जोड़ेंगे तो आदि में होने वाला। ये यकार बार बार हो रहा, होने वाला। जैसे अंत यकार जोड़ा ना, यकार का क्या अर्थ है? होने वाला। कहाँ होने वाला? अंत में। और ये इससे भी यह जोड़ेंगे, यह जोड़ेंगे, आगे एक सूत्र आएगा इको यणचि, तो यहाँ इकार के साथ में क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा, है ना, ये ऐसा बन जाएगा। नहीं, यहाँ तो आदि है ना, फिर एक सूत्र आएगा हलो यमाम यमी लोप, एक सूत्र आएगा हलो यमाम यमी लोप, हल से परे यम का लोप हो जाता है, यम के परे होने पर, ऐसा है सूत्र है। तो वो एक यकार का लोप हो जाएगा, शाम बनेगा आद्य। आद्य का अर्थ है आदि में होने वाला। आदि में होने वाला कौन? अंत में होने वाला कौन? हलवर्ण। आदि में होने वाला कौन? उच्चारण। हाँ, उच्चारण। तो उपदेश अवस्था में आदि में जो उच्चारण है, प्रथम, आदि का अर्थ है आद्य, यानी प्रथम में होने वाला जो उच्चारण, प्रथम में होने वाला कौन? उच्चारण। तो प्रथम बार जो उच्चारण हुआ उसको उपदेश कहते हैं। इसका इतना अर्थ समझ लेना चाहिए, प्रथम बार जो उच्चारण हुआ उसको क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। प्रथम बार किनके द्वारा प्रथम बार उच्चारण हुआ? प्रथम बार उच्चारण यानी जैसे कोई प्रथम बार उच्चारण किया, जैसे मैं कुछ चीज़ें, अभी तो बहुत चीज़ें उच्चारण कर चुका, आज के दिन में प्रथम बार उच्चारण करूँगा रामः वनं गच्छति, ये प्रथम, आज के दिन में प्रथम बार उच्चारण किया। इसी प्रकार जो प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं, किनके द्वारा प्रथम बार उच्चारण हुआ उसको उपदेश कहेंगे? तो देखिए टिप्पणी, देखिए आप 3 नंबर टिप्पणी, पाणिनि कात्यायन पतंजलि कर्त्रिकम प्रथम उच्चारण इति अर्थः। टिप्पणी का ने स्पष्ट कर दिया, पाणिनि महर्षि के द्वारा, कात्यायन महर्षि के द्वारा और पतंजलि महर्षि के द्वारा जो प्रथम उच्चारण है उसको क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। वहाँ जो कर्त्रिका, वहाँ बहुरी समास होगा, पाणिनि, पहले आप पाणिनि च कात्यायनश्च पतंजलिश्च इति, पाणिनि कात्यायन पतंजलयः, और पाणिनि कात्यायन पतंजलयः कर्तारः यश ये पाणिनी कात्यायनी और पतंजलि करता है, यानी करता है जिनके, किसके प्रथम उच्चारण के, उस उच्चारण का नाम हो गया पाणिनी कात्यायनी पतंजलि कर्तृकम प्रथम उच्चारणम, उसको प्रथम, यानी इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया पाणिनी जी महर्षि के द्वारा प्रथम बार जो उच्चारण हुआ और कात्यायनी महर्षि के द्वारा प्रथम बार जो उच्चारण हुआ और पतंजलि महर्षि के द्वारा जो प्रथम बार उच्चारण हुआ, तो प्रथम उनके द्वारा प्रथम, या थोड़ा एक शंका हो सकता है प्रथम उच्चारण, तो जैसे प्रथम उच्चारण क्या भाई, आप जब छोटे थे तो प्रथम उच्चारण तो क्या, आपने प्रथम उच्चारण क्या किया, या तो माँ कहेंगे या पिताजी कहेंगे, उसको प्रथम उच्चारण कहेंगे क्या, तो वो भी तो बच, उनका भी तो बचपना होगा ना, तो उनके द्वारा प्रथम उच्चारण क्या, उन्होंने तो या तो माँ का होगा है ना, या पिता का होगा, ये प्रथम उच्चारण है क्या, यही हुआ ना एक शंका क्या होगी, प्रथम उच्चारण जब कोई भी व्यक्ति प्रथम बार उच्चारण करेगा तो सीधा क्या कहेगा, ऐसा कहेगा कि हम मैं विद्यालय में जाऊंगा, ऐसे इतना बड़ा शब्द तो नहीं कह देगा, क्या कहेगा, माँ कहेगा, अम्मा कहेगा, या कुछ न कुछ कहेगा है ना, अपनी अपनी भाषा में जो जो शब्द होगा वो कहेगा, तो वो प्रथम उच्चारण जो है वही प्रथम उच्चारण हुआ, उसी को प्रथम उच्चारण कहेंगे क्या, नहीं, तो प्रथम उच्चारण का अर्थ है उनके द्वारा प्रथम कृति, उनके द्वारा प्रथम बार किया गया जो ग्रंथ, उनको प्रथम उच्चारण कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए तो क्या है उनके द्वारा प्रथम उच्चारण, तो बता केचित तो उपदेश पदार्थम इत्यम आहु, टिप्पणी में देखिए, तो प्रथम उच्चारण किन के द्वारा प्रथम उच्चारण, आपने कहा कि प्रथम उपदेश किसको कहते हैं, तो प्रथम बार जो उच्चारण हुआ उसको उपदेश कहते हैं, शंका हुई किन के द्वारा प्रथम बार जो उच्चारण हुआ उसको उपदेश कहते हैं, पतंजलि, इनके द्वारा जो प्रथम बार उच्चारण हुआ उसको उपदेश कहते हैं, तो क्या प्रथम बार उच्चारण हुआ हमको बताए, हाँ शंका क्या होगी, उन्होंने प्रथम उच्चारण कोई माता पिता का नाम कहा होगा, ऐसी शंका हो सकती है, उन्होंने कहा केचित्तु, आगे टिप्पणी में देखिए, केचित्तु उपदेश पदार्थम इत्थम आहु, तो केचित, केचित कोई कोई, कोई कोई तो क्या करते हैं, उपदेश पदार्थ, उपदेश पद का जो अर्थ, उपदेश है और उपदेश पद है या नहीं है, उपदेश पद है ना, और उस पद का जो अर्थ उसको कहेंगे उपदेश पदार्थ, पदस्य अर्थ इति पदार्थ, क्या समास किया, सृष्टि, किस किस के बीच में हुआ, पदार्थ, पदार्थ कहते हैं पद का जो अर्थ, इसको जैसे इसको पदार्थ कहते नहीं कहते, ये पदार्थ है या नहीं है, पदार्थ है, क्यों पदार्थ है, ये पदार्थ है या नहीं है, क्यों पदार्थ है, जीवन नहीं शक्ति नहीं, इसलिए पदार्थ नहीं, नहीं ऐसा पदार्थ की व्याख्या नहीं करते, अर्थ है, हाँ नहीं भाई, आप पदार्थ में षष्ठी समास करिए, ये किसी न किसी पद का अर्थ है या नहीं है, पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं, जैसे घटी ये पद है या नहीं है, और घटी पद का अर्थ ये है क्या, नहीं। तो ये घटी ये, इसलिए ये पदार्थ नहीं है, इस पद का ये अर्थ नहीं है, पुस्तक पद का अर्थ है ना, जैसे घटी पद का अर्थ कौन है, ये जो इतना आकृति वाला कोई द्रव्य, उस द्रव्य को, इसलिए ये पदार्थ है, यानी पद किसी पद के द्वारा ये जानने योग्य को पदार्थ कहते हैं, ठीक है, ऐसा समझना चाहिए, क्यों इनको पदार्थ कहते हैं, तो किसी न किसी पद के द्वारा ये जानने योग्य होते हैं, आप पद बोलिए इसके द्वारा, मैं बोलूँगा गो गो, आप किधर देखेंगे, इधर देखेंगे क्या, नहीं कहीं गो गाय के लिए, तो उस पद का अर्थ वो सामने था, इसलिए उसको पदार्थ कहते हैं, तो कोई न कोई संसार में पदार्थ है, पदार्थ हैं वो किसी न किसी पद के अर्थ अवश्य होते, पद से द्वारा जाने जाते हैं, तो इसी प्रकार से उपदेश एक पद है, और उस उपदेश पद के अर्थ को इत्थम, इत्थम का अर्थ इस प्रकार आहु यानी कहते हैं, इत्थम यानी इस प्रकार कहते हैं, केचित, केचित आहु, केचित यहाँ करता है, आहु क्या है, क्रिया है, इस क्रिया का कर्ता कौन है, आहु, आहु क्रिया है, इस क्रिया का कर्ता कौन है, केचित, केचित कोई कोई, केचित का अर्थ कोई कोई आहु इस प्रकार कहते हैं, क्या कहते हैं, उपदेश इस प्रकार है, आगे सूत्र दे रहे हैं, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य वाच्य लिंगानुशासनम, धातु सूत्र गणोनादि वाचलिंगानुशासनम् आगम प्रत्ययादेशा उपदेशः प्रकीर्तितः आगम प्रत्ययादेशा उपदेशः प्रकीर्तितः उपदेशः प्रकीर्तितः यहाँ ये उपदेशा करता है प्रकीर्तिता क्रिया है तो इनको उपदेश कहते हैं उपदेशः प्रथम बहुवचन उपदेशः हम इनको कीर्तिता कीर्ति यानी कहते हैं ठीक है ना कीर इसी शब्द से यही धातु से कीर्तन भी बनेगा इसी से निष्ठा किया तो कीर्ति कीर्तिता बना तो कीर्ति यानी कथन करते हैं तो कीर्तिता उपदेशा उपदेशा कीता कीर्तिता हैं कहे गए हैं क्या क्या हैं तो धातु पहला उपदेश क्या है धातु द्वितीय सूत्र तृतीय फिर आदि फिर वाच्य फिर लिंगानुशासन और फिर आगम और प्रत्यय और आदेश ये उपदेश इनको उपदेश शब्द से कहे जाते हैं ये तीनों मुनियों के प्रथम बार उच्चारण उनके द्वारा प्रथम बार उच्चारण हुए हैं आप जो पुस्तिका लाए उसमें देखिए कितने आगम आदेश देते हैं 23 पर देखिए 23 संख्या 23 उपदेशाः धातु सूत्र ये का ये सूत्र यहाँ दे दिए श्लोक दे दिया यहाँ तो दे रहे हैं धातु कितने हैं तो धातु बता रहे हैं 2228 इतने धातु हैं पूरे धातु कितने हैं 2228 सूत्र कितने हैं 3996 कहीं किसी किसी पुस्तक में थोड़ा पाठ और सूत्रों का एक साथ देने पर भेद मिलेगा जैसे आर्य समाज का पुस्तक वो अष्टाध्यायी हैं उसमें थोड़े और कम हो जाएंगे अन्य पुस्तकों में थोड़े और कम हो जाएंगे ऐसा ऐसा करो तो कुल मिला के 4000 के थे 4000 पूरे नहीं हैं उसके कोई 10 कम मानते हैं कोई 4 कम मानते हैं ऐसा समझ लेना चाहिए यानी लमसम 4000 हैं हो गया घन कितने हैं 291 उनादि कितने हैं आपके उनादि लिखा या उनादि लिख दिया हाँ अभी थोड़ा ठीक हो गया इधर थोड़ा उनादि पहले मुद्रण दोष जा रहा था उनादि कितने हैं 753 उनादि हैं उनादि क्या है कि उनादि सूत्र है वो जैसे उनादि जैसे जितने भी शब्द बनेंगे ना ये लोक में चलने वाले शब्द या जो भी शब्द बनाइए उनादियों से बन जाएगा उनादि से जितने भी लोक में किसी न किसी धातु और प्रत्यय के द्वारा ही बने हैं कोई भी आप शब्द बोलिए व्यर्थ का शब्द तो नहीं है जैसे कोई बोल दिया आज किसी ने सुना मोंटी ये मोंटी उनादि से नहीं बनेगा और क्या है बोबी बोबी उनादि से नहीं बनेगा बोबी क्या चीज़ है मोंटी क्या चीज़ है और भी क्या क्या रखते हैं ना टिंकू टिंकू ये उनादि से ये शब्द का कोई अर्थ भी नहीं है नहीं तो प्राय सारे शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ है क्यों धातु से बने हैं धातु किसी न किसी अर्थ में प्रयुक्त होता है और प्रत्यय भी होता है लेकिन ऐसे शब्द नहीं बनते हैं अच्छा बॉबी हाँ पता नहीं मेरे कोई अभी कह रहे बॉबी किसी का नाम मोंटी भी किसी का नाम मोंटी तो अभी किसी ने सुनाया वो कहा के अभी किसी के फोन में था वो स्वामी जी आए थे कल पर कोई गा रहा था तो कहा कौन है मैंने कहा कौन है नहीं वो मोंटी का भाई है कभी फोन से मोंटी कौन है बाद में नाम बताया तो पता चला कि इसका नाम मोंटी कोई बॉबी के आगे देख रहे हैं ये तो वो बाकी सभ्य शब्द ये वो सारे उनादि से बने यानी किसी न किसी धातु आप अपने अपने नाम में भी देख लीजिए कोई न कोई धातु होगा कोई न कोई प्रत्यय होगा बिना धातु प्रत्यय और उस शब्द का कुछ न कुछ अर्थ है क्यों धातु किसी न किसी अर्थ में प्रयुक्त होता है और प्रत्यय भी किसी न किसी अर्थ में प्रयुक्त होता है बिना अर्थ का कोई भी शब्द नहीं होता है अच्छा ये आप अंग्रेजी के लिए कहें तो अंग्रेजी वाले भी उनका भी एक डिक्शनरी होगा उनका भी शब्दकोश होगा उनमें भी ये किसी से बने तो व्युत्पत्ति आप जानते होंगे तो वो अंग्रेज वाले जानते हैं बाकी हमको नहीं आता इसलिए हम बताते हैं आगे देख रहे हैं तो उनादि हैं जो सारे शब्द जिससे बनते हैं आप कोई भी शब्द बना लीजिए सारे शब्द उनादि से बनेंगे आगे वाक्य वाक्य का आगे दे दिया वार्तिक जितने भी वार्तिक कितने हैं 6000 वार्तिक हैं देखिए सूत्र कितने हैं सूत्रों को भी याद करना बड़ा मुश्किल है और वार्तिक उससे ज्यादा है, यानी एक अष्टाध्यायी ज्यादा हो गया। आगे देखिए, लिंगानुशासन, लिंग का अनुशासन करने वाला, अनुशासन कर जानते नहीं जानते, अनुशासन यानी नियम करने, आप जैसे कह रहे हैं कि आप मेरे ऊपर क्यों अनुशासन कर रहे हैं, अनुशासन यानी आप थोड़ा वो कर रहे हैं। लिंग का अनुशासन करने वाला, लिंग यानी कौन सा शब्द किस लिंग में चलेगा, ये लिंग का अनुशासन करने वाला पाणिनि महर्षि का, उसको पंचपादी व्याकरण कहते हैं। पंचपादी व्याकरण में लिंगानुशासन भी आता है। लिंगानुशासन में कितने सूत्र हैं, 189 हैं। अच्छा, परिभाषा, वह परिभाषा शब्द ठीक लिख रहेगा, इधर थोड़ा परिसाभा हो गया, परिभाषा लिख रहा, इसमें परिसाभा उसको थोड़ा कर लेना, ठीक कर लेना चाहिए। पहले हकार को पहले आ गया, उसको बाद में कर लेना, भाग को पहले कर लेना। ठीक है, परिभाषाएं कितनी हैं, 134। ये परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और शिक्षा, इसमें आया शिक्षा। अच्छा ये परिभाषा, अच्छा अच्छा ये स्वामी जी ने तो ये सूत्र की व्याख्या नहीं की। ठीक है, धातु सूत्र गण उनादि वाक्य लिंगानुशासन यहाँ तक हो गया। आगे है आगम। आगम जैसे क्या है, जिसमें टकार ककार टित कित मित, टकार ककार और मकार इत हुआ है जिस आदेश में, उसको, उस आदेश को ही आगम कहते हैं। जैसे गुणों कुक टुक सरी, कुक और टुक का आगम हो रहा है, ऐसे आगम को भी उपदेश कहते हैं। ये थोड़ा आगे परिभाषा दिया, ये उपदेश नहीं है, ये तो परिभाषा किन के द्वारा, नागेश भट्ट जी के द्वारा बनाई हुई है, ये उपदेश में नहीं आती है, फिर भी स्वामी जी ने दिया है। शिक्षा, शिक्षा के पाणिनि शिक्षा, पाणिनि शिक्षा है, वो पाणिनि शिक्षा में 60 सूत्र हैं। घन सूत्र, घन सूत्र यानी घन में होने वाले सूत्र, उनको घन सूत्र कहते हैं। ये तीन जो नीचे हैं ये उपदेश में नहीं आते हैं। कितने आते हैं, तो लिंगानुशासन, फिर आगम, आगम बता दिया आगे, गणों कुक टुक शरी से, कुक टुक नुट धुट है ना, तुक, ऐसे आगम होंगे। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय बहुत हैं, सु ओजस अम और सष्टा व्यांबिस इत्यादि, तिप तस्जी सिप थस्ता मिप बसमस, आगे और भी यत क्यप न्यत, ऐसे बहुत प्रत्यय हैं, है ना, श्य और इमनीच, ऐसे बहुत प्रत्यय हैं, वो प्रत्यय उनको भी उपदेश कहते हैं। तो और आदेशा, हाँ नहीं, आदेश, आदेश कौन है, यण, ठीक है, ईको यणची में यण आदेश है या नहीं है, एचो यवाय में आदेश कौन है, हाँ आय अव ये आदेश है, और आदगुणा में आदेश कौन है, गुण, वृद्धि रेचि में आदेश कौन है, वृद्धि, ठीक है ना, ऐसा तेते धत्युत्सु में कौन है, वहाँ पर भी वृद्धि, ऐसा समझना चाहिए। आगे एंगी परूपम, पररूप आदेश है ना, उपसर्ग धृति धातु, इसमें उपदेश कौन है, वहाँ पर भी वृद्धि है, ऐसा समझना, नहीं वहाँ पर भी पररूप है ना, उपसर्ग धृति धातु, उपसर्ग अकारांत उपसर्ग से परे रिकार पर होने पर परूप हो जाता है, वहाँ वृद्धि, हाँ ठीक, वृद्धि हो रहा था, उपसर्गा धृति धातु, रिकार होने पर गुण हो रहा था, वहाँ वृद्धि कर दिया, ठीक, तो ऐसे समझना चाहिए। तो यहाँ तक उपदेश हो गया, आगे चल रहे जहाँ पाठ चल रहा हमारा वहाँ देखते हैं। तो उपदेश, इनको उपदेश कहते हैं, ये महर्षि तीन महर्षियों के द्वारा प्रथम बार उच्चारण हुआ है। अच्छा, आगे भी शंका होगी के सूत्रों में, तो आपके सूत्रों में तो दो ही पद हैं, सूत्रों में कितने पद हैं, दो पद हैं, और वृत्ति में आपने कितने लिख दिए, चार लिख दिए, तो आप दो पद कहाँ से लाए, ऐसी शंका होगी ना, आपने सूत्र में दो पद हैं, तो जितने सूत्र में पद हैं उतनों की आप व्याख्या करना चाहिए, आप दो कहाँ से लाए, ऐसी शंका होने पर देखो आगे उत्तर दे रहे हैं। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरादनु वर्तनीयम सर्वत्र, ये यहाँ हो गया, सूत्रेषु ये पद है, अदृष्टम, देखिए सूत्रेषु का रूप है, सप्तमी एक वचन द्विवचन बहुवचन, क्या अर्थ हो गया इसका, सूत्रों में आगे क्या, दृष्टम, ना दृष्टम इति अदृष्टम, दृष्टम का अर्थ है देखा गया, दृष्ट धातु से एक निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो हो गया देखा गया। दृष्ट का अर्थ क्या है? देखा गया। और ना दृष्टम इति अदृष्टम, अदृष्टम का क्या अर्थ है? ना देखा गया। कहाँ नहीं देखा गया? सूत्रों में। कौन नहीं देखा गया? पदम आगे आ गया, पदम। तो अर्थ हो गया कि सूत्रों में नहीं देखा गया कौन? पद। कहाँ नहीं देखा गया? सूत्रों में। कौन नहीं देखा गया? पद। पद ये दृष्टम क्रियापद है, तो सूत्रों में नहीं देखा गया जो पद उसका क्या करेंगे? सूत्रांतराद, ये पंचमी एक वचन है। सूत्रांतराद कहाँ का रूप है? पंचमी एक वचन है। तो सूत्रांतराद में एक थोड़ा समास देख लीजिए, ये समास थोड़ा आएगा, ज्यादा आएगा। देखिए सूत्रांतराद, सूत्रांतराद में देखिए अभी आपको जो समास सिखाए ना, वो समास में ये समास नहीं आता है। इसको समास का नाम है मयूर व्यंशकादि समास है। तो मयूर व्यंशकादि उन समासों से भिन्न समास है, इसलिए इसका थोड़ा विग्रह कुछ अलग होगा। क्या विग्रह होगा? सूत्रम शब्द किस लिंग में चलता है? तो नपुंसक में चलता है। तो नपुंसक में चलता है इसलिए इसमें विग्रह भी क्या करेंगे? नपुंसक का देंगे। अन्यत सूत्रम, ये इसका विग्रह है। हमेशा इस विग्रह को याद रखना, अन्यत सूत्रम सूत्रांतर शब्द बनेगा क्या? ये बनेगा आगे। और फिर यहां तक जाने के लिए तस्मात, सूत्रांत देखिए ये और ये समान है। तकार ये तकार हो जाता हूं। अच्छा, इसका अर्थ हो गया कि अन्य सूत्रों से, इसका क्या अर्थ हो गया? अन्य सूत्रों से। क्यों? अन्यत आप जानते हैं, अन्यत का अर्थ है अन्य, यानी हमारे पास नहीं है, मैं अन्य से लाया, तो मेरे पास नहीं है, तो उसको कहते हैं अन्य। अन्य कौन? सूत्र। तो अन्य सूत्र, अन्य सूत्र से पंचमी आ रहा है, तो अन्य सूत्र से इसका क्या अर्थ हो गया? अन्य सूत्रांतराद का अर्थ हो गया अन्य सूत्रों से, ये हो गया। जैसे मैं एक और दूसरा बोलूंगा ग्रामांतर, ग्रामांतर का क्या अर्थ हो गया? अन्य ग्राम से। रामांतर इति अन्य राम से, ऐसा एक समास है। आगे जगह जगह अंतर, अगर किसी शब्द के आगे अंतर मिले और समास हो रखा तो इसका विग्रह देना चाहिए। अन्यत ग्राम, अन्यत राम, अन्यत रमा लता, कुछ भी बोलिए आप, लेकिन इसका हो गया अन्य, हो गया। तो अन्य ग्राम से, अन्य सूत्रों से। अब यहाँ इसका अर्थ आप समझ लिया, पुनः मैं बोलता हूँ। उपदेश में नहीं, नहीं सूत्रों में, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद, यहाँ तक का पदों का व्याख्यान देखेंगे। सूत्रों में नहीं देखा गया कौन? पद। अन्य सूत्रों से क्या कर लेना चाहिए? अनुवर्तनियम, अनुवर्तनियम में देखिए अनुव्रत धातु से अन्यर प्रत्यय करेंगे तो अनुवर्तन यानी अनुवर्तन करना चाहिए। जैसे है ना करणीयम, करणीयम का क्या अर्थ है? करना चाहिए। अन्यर जो प्रत्यय होता उसका उसका अर्थ है चाहिए, और क्या करना चाहिए तो आगे दे दिया अनुवर्तन करना चाहिए, अनुवर्तन करना चाहिए। इस अनुवर्तनियम का अर्थ है अनुवर्तन करना चाहिए। क्या अनुवर्तन करना चाहिए? क्या अनुवर्तन करना चाहिए? सूत्रों में जो अन्य नहीं, इसका देखिए क्रियापद है, क्रियापद का एक क्रिया से प्रश्न करें अनुवर्तन करना चाहिए। क्या अनुवर्तन करना चाहिए? पद अनुवर्तन करना चाहिए। कहाँ अनुवर्तन करना चाहिए? हाँ, कहाँ से करना चाहिए? अन्य सूत्रों से अनुवर्तन करना चाहिए। क्या अनुवर्तन करना चाहिए? पद अनुवर्तन करना चाहिए। कहाँ अनुवर्तन करना चाहिए? सूत्रों में नहीं देखा गया हो तो अन्य सूत्रों से अनुवर्तन करना चाहिए। देखिए, अभी देखिए, सूत्रेषु, सूत्रेषु का अर्थ क्या हो गया? सूत्रों में। अदृष्टम का क्या अर्थ हो गया? नहीं देखा गया। जो पदम यानी पद सूत्रों में नहीं देखा गया पद अन्य सूत्रों से अनुवर्तन करना चाहिए, इसका यह अर्थ हो गया। समझ आया नहीं आया? नहीं आया तो आप हिंदी लिख सकते हैं, इसका पंक्ति का यही अर्थ हो गया कि सूत्रों में नहीं देखा गया पद अन्य सूत्रों से अनुवर्तन करना चाहिए। देखिए, ये विभक्ति के अनुसार अगर आप अर्थ करना सीख जाएंगे तो हिंदी की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। सूत्रेषु का अर्थ आपने सूत्रों में, और अदृष्टम का अर्थ नहीं देखा गया। कौन नहीं देखा गया? पद। वो क्या करता चाहिए? वो अन्य सूत्रों से अनुवर्तन करना चाहिए। अनुवर्तन करने उसको ले लेना चाहिए, है ना? मैंने कहा करना चाहिए, यानी आपको ये कार्य करना चाहिए, हो गया। तो कह रहे क्या इसी सूत्र में ऐसी व्यवस्था किया कि आपने कि इसी सूत्र में नहीं देखा गया पद ऊपर वाले सूत्रों से अनुवर्तन करना चाहिए? तो नहीं। क्या कह रहे ये? सर्वत्र सर्वत्र पूरे अष्टाध्याय में ये नियम कर लिया इन्होंने कि सूत्रों में थोड़े पद है, लेकिन वहाँ से अगर वो सूत्रों अपनी व्याख्यान पूरी नहीं कर पा रहा है, अर्थबोध नहीं करवा पा रहा हो, तो ऊपर वाले सूत्र से कुछ पदों का क्या करना चाहिए? अनुवर्तन ग्रहण करना चाहिए, अनुवर्तन करना चाहिए। ये सूत्र की व्याख्यान हो चुका है। अभी चार नंबर टिप्पणी थोड़ा देखिए, टिप्पणियों में अपना समय थोड़ा चला जाता है, इसको छोड़ देंगे, आगे सूत्र देखते हैं। आदर्शनम लोपः, आदर्शनम लोपः। अभी यहाँ ये ऊपर वाला सूत्र संज्ञा सूत्र हुआ और नीचे वाला सूत्र भी संज्ञा सूत्र है। क्या संज्ञा कर रहा है? लोप संज्ञा कर रहा है। तो लोप संज्ञा कर रहा है, तो इसको हटा देते हैं। जैसे विद्यमान कोई होगा उसी को तो दर्शन करेंगे ना, दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय करेंगे तो दर्शन शब्द बनेगा। क्या शब्द बनेगा? दर्शन। उससे आगे नपुंसक बनने पर दर्शनम, और न दर्शनम इति अदर्शनम। तो अदर्शनम का है नहीं है, दर्शन नहीं हो रहे। जैसे ये घड़ी है, घड़ी का मेरे को दिख रहा नहीं, दिखने को दर्शन कहते हैं, तो होगा। और घड़ी नहीं है तो घड़ी क्या है? अदर्शन है। अदर्शन जैसे दर्शन धातु का अर्थ ज्ञानार्थक होता है, ज्ञानार्थक कैसे होगा बताएंगे। तो अभी इतना ही समझना चाहिए कि दर्शन जो दर्शन नहीं हो, जिसका दर्शन नीचे बताएंगे, विद्यमान होता हुआ भी जो नहीं दिखे, वायु विद्यमान है लेकिन वो वायु आंख का विषय नहीं है ना। ऐसे तो आप रूप भी आप देखिए, ये इसमें क्या, जैसे मान लो ये रसगुल्ला है, इसमें क्या रस आपको पता है? रसगुल्ला तो दिख रहा है, तो जो जो विषय उसका नेत्र का विषय नहीं है ना, रसगुल्ला सक्ष जीपा का विषय है। तो देखिए अदर्शनम का अर्थ है कि विद्यमान होता हुआ जो नहीं दिखे उसकी लोप संज्ञा होगी। संज्ञा क्या हो रही यहाँ? लोप। संज्ञा क्या हो रही? लोप। तो पहले एक बार बताया था, जहाँ संज्ञा होगा वहाँ कुछ ना कुछ संगी होगा ही होगा, ठीक है ना? जैसे घटी, ये घटी एक संज्ञा है, संगी कौन है? ये व्यक्ति, व्यक्ति होता संगी, और ये क्या हो गया? संज्ञा कौन है? घटी। और ये घटी होगा तो ये व्यक्ति को संज्ञा हो गया, नहीं ये संगी हो गया, और घटी ये हो गया संज्ञा, और ये हो गया संगी। जैसे कुछ नाम बोलूँगा मैं, इनका राघव, राघव एक संज्ञा है, और संगी कौन है? व्यक्ति। व्यक्ति होता संगी, यानी संगी यानी संगी वाला, धनी यानी धन वाला, संगी यानी संज्ञा वाला। क्या संज्ञा? राघव। राघव हो गई संज्ञा, संगी हो गई, इसमें लोप हो रही संज्ञा। लोप क्या है? संज्ञा। संगी कौन है? अदर्शन। अदर्शनम ये हो गया संगी, और संज्ञा क्या है? लोप। तो अभी इसका अर्थ हो गया कि अदर्शनम कहते विद्यमान होता हुआ भी जो नहीं सुनाई दे, दर्शन का अर्थ देखना, लेकिन हम यहाँ अर्थ करें सुनाई, तो यहाँ दर्शन धातु सुनने अर्थ में होती है, क्योंकि शब्द का कभी दर्शन नहीं होता। कोई अक्सर मैं जैसे बोल रहा हूँ, आप आंखों से देख रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि शब्द होता वो आंख का विषय नहीं, वो क्या है, श्रवण का विषय, श्रोत्र का विषय है। इसलिए दृश्य धातु का अर्थ यहाँ केवल दर्शन नहीं, यानी श्रवण लेना, ठीक है। आगे देखिए, प्रसक्तस्य दर्शनं लोप संयम स्यात्। प्रसक्त, प्रसक्त कहते हैं प्रकर्षेण शक्त, प्रकर्षेण शक्त यानी प्रकर्षेण विद्यमान, विद्यमान को प्रसक्त कहते हैं। प्रसक्तस्य षष्ठी एक वचन है, प्रसक्तस्य अदर्शनम, प्रसक्त का अर्थ है होता हुआ भी जो अदर्शनम, अदर्शनम का अर्थ क्या गया, नहीं श्रवण दे। अदर्शन का क्या अर्थ दिया, श्रवण। यहाँ दर्शन के ऐसा जैसे इसको कहते हैं दर्शन हो रहे, जो चक्षु का विषय हो रहा है ये दर्शन है, और जो श्रोत्र का आपने कुछ शब्द बोला मैंने सुना ये श्रवण का विषय है, यानी श्रोत्र का विषय आपका शब्द है। तो दर्शन का अदर्शन का अर्थ लेके नहीं सुनाई दे रहा हो, या एक थोड़ा उल्टा जैसे हो रहा, दृश्य धातु ज्ञानार्थक होने पर यहाँ दर्श, क्योंकि शब्द कभी आंखों के द्वारा नहीं सुन नहीं देते, नहीं आंखों के द्वारा नहीं देखे जाते। आप दर्शन शब्द का कैसे प्रयोग कर दिया, दर्शन का अर्थ है कि चक्षु का जो विषय हो, दर्शन का क्या अर्थ है, चक्षु का विषय। और अभी जैसे आपने किसी जैसे यहाँ ये रा लिखा, रा लिख के मैंने इसको मिटा दिया, तो या ये शब्द भी लिपिबद्ध को शब्द नहीं कहते हैं, ये तो एक लिपि मात्र है। शब्द कहते हैं कंठ तालु के अभिघात से उत्पन्न होने वाला, उसको शब्द कहते हैं। शब्द क्या है, जैसे आगे शब्दों के पांच स्थान बताएंगे, कंठ तालु इत्यादि के जीभ अगर अगर ऐसा टच कर रहा हो और उससे अगर शब्द निकल रहा हो तो उसको शब्द कहेंगे, न कि केवल लिपि को, इनको शब्द नहीं कहेंगे, ये शब्द नहीं है। क्यों, ये तो चक्षु का विषय हो रहा है, और शब्द कभी चक्षु का विषय नहीं होता, श्रोत्र का शब्द हमेशा श्रोत्र का विषय होता है। तो यहाँ दर्शन का अर्थ लेना श्रवण, और ना श्रवण ना दर्शन इति अदर्शन यानी अश्रवण, तो अश्रवण की लोप संज्ञा होती है। तो अश्रवण कैसा अश्रवण, उस श्रवण का विशेषण बता दिया कि प्रसक्त, प्रसक्त कहते विद्यमान होता हुआ, विद्यमान होता हुआ जो अदर्शन यानी नहीं श्रवण दे, नहीं श्रवण दे उसकी लोप संज्ञा होती है। आगे ये इसका अगर हिंदी नहीं आया तो आप इसकी लिख लीजिए उदाहरण के द्वारा। देखिए पांच नंबर टिप्पणी देखिए, प्रसक्त का क्या अर्थ किया, विद्यमानस्य, विद्यमानस्य इस शब्द की को क्या, किसकी व्याख्या नहीं है, प्रसक्तस्य षष्ठी है, इसलिए नीचे भी षष्ठी दे दिया, विद्यमान का जो आदर्शनम, लेकिन आदर्शन का भी इन्होंने देखना चाहिए अश्रवण। तो विद्यमान कहते विद्यमान होता हुआ, अभी देखिए होता हुआ कहाँ से लाएंगे, तो अभी विद्यमान ये शब्द है ना, इस विद्यमान में क्या सानच प्रत्यय हो चुका है, सानच प्रत्यय है, इसका अर्थ है होता हुआ। जैसे भगवान ने प्रयोग किया ना, गच्छन गच्छन स्वप गच्छन प्र नहीं पश्यन श्रवणन नहीं पश्यन श्रवणन पश्यन चिकरण नश्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलेपन विसर्जन ग्रहण निमिषन निमिषन नति। तो वहाँ देखिए वहाँ सारे सत्य, तो वहाँ अर्थ है गच्छन जाता हुआ, पश्चन देखता हुआ, सुनता हुआ, खाता हुआ, तो उसका सत्री प्रत्यय कहते होता हुआ। पश्चन पश्य धातु से सत्री कहेंगे देखता हुआ, हुआ उसका अर्थ होता है। यहाँ विद्यमान, विद्यमान कहते विद्यमान, विद धातु है, विद्यमान से सानत कहेंगे तो विद्यमान होता हुआ, विद्यमान होता हुआ, तो हो जाएगा कि विद्यमान होता हुआ भी जो अश्रवण यानी श्रवण नहीं दे उसकी क्या संज्ञा होगी, लोभ संज्ञा होगी। लोभ किसकी संज्ञा होगी, विद्यमान होते हुए भी जो नहीं सुनाई दे। ऐसा कोई अभी हो सकता क्या, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं शब्द उच्चारण करूं विद्यमान, मेरा शब्द विद्यमान है आपको सुनाई, या तो कोई बहरा होगा तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो देखिए इसका भी देखो ऐसा है कि एक व्यक्ति शक्ति रूप से रहता है, एक मूर्त रूप से रहता है। जैसे अभी थोड़ा समय हो गया मैं बताता हूँ, यहाँ हमारे महाराज जी हैं, महाराज जी विद्यमान अभी विद्यमान है क्या, नहीं है। विद्यमान नहीं होते भी उनके नियमों का कोई उल्लंघन कर सकता क्या? नहीं कर सकता। तो नहीं होने पर तो नियमों का उल्लंघन होना जाना चाहिए। कोई महात्मा आरती में नहीं जाए, कोई पाठ नहीं पढ़े, कोई सेवा नहीं करे, ऐसा उल्लंघन हो जाना चाहिए। तो क्योंकि विद्यमान होने पर भी तो उनका शासन चलता है, नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? उल्लंघन हो जाना चाहिए। तो फिर यह है कि विद्यमान नहीं होता हुआ भी उनकी सत्ता रूप से यहाँ विद्यमान है, तो विद्यमान है या नहीं है? तो है ना, तो विद्या मूर्त रूप से शरीर रूप से विद्यमान नहीं है, लेकिन सत्ता रूप से यहाँ विद्यमान है। तो अदर्शन होता हुआ भी नहीं, जो कह रहे यहाँ उन्होंने कहा कि विद्यमान होता हुआ भी जो नहीं श्रवण दे। देखिए आप सत्ता रूप से विद्यमान हैं, लेकिन आप कमरे में जाएंगे तो मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। इसको कहते हैं विद्यमान होता हुआ भी जो नहीं लिखे सुवर्ण श्रवण दे, उसको लोप संज्ञा होती, उसकी लोप संज्ञा कहना चाहिए। इसको हम कल स्पष्ट करेंगे, हमारे व्याकरण में कैसे घटेगा विद्यमान होता हुआ भी, इसको कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवास्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव।